To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 8 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nic nie zagraża życiu żadnej z osób rannych w wypadku polskiego busa na autostradzie w Niemczech. PSL zaapeluje do wszystkich partii opozycyjnych o normalne obrady Sejmu 11 stycznia. Nie żyje jeden z najbardziej wpływowych polityków irańskich. Ali Rafsandżani miał atak serca. Trudne warunki zimowe i gołoleć były prawdopodobnie przyczyną wypadku polskiego busa na autostradzie A1 w Niemczech. Ze wstępnych ustaleń wynika, że auto wpadło w poślizg, a potem uderzyło w inny samochód i barierkę. Do wypadku doszło około południa. Rannych zostało 9 osób, które jechały polskim busem, mówi rzeczniczka polskiego MSZ-u Joanna Wajda. Na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Wildeshausen w Dolnej Saksonii doszło do wypadku z udziałem polskiego busa i z naszych informacji wynika, że poszkodowanych zostało 11 osób, w tym 9 obywateli polskich podróżujących tym busem. Jedna osoba została ciężko ranna, natomiast pozostałe mają lekkie obrażenia i jak poinformowała nasz konsulat w Hamburgu policja, życiu żadnej z poszkodowanych osób nic nie zagraża. I nasz konsulat jest w stałym kontakcie z miejscową policją. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 karetek i śmigłowiec. Ranni zostali przewiezieni do okolicznych szpitali. Polski bus jest całkowicie zniszczony. Przez kilka godzin autostrada była w miejscu wypadku nieprzejezdna. PSL odcina się od KOD-u i okupowania sali plenarnej Sejmu. W poniedziałek wystąpimy z apelem do wszystkich partii opozycyjnych, by 11 stycznia Sejm rozpoczął pracę w normalny sposób, zapowiedział prezes stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców mówił w TVP Info, że ma również nadzieję, iż w środę, kiedy rozpocznie się posiedzenie, do blokady mównicy jednak nie dojdzie. Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają rotacyjnie posłowie PO i Nowoczesnej. Tego dnia część opozycji zablokowała mównicę, sprzeciwiając się wykluczeniu z obrad jednego z posłów Platformy, a także planowanym zmianom w pracy dziennikarzy w Sejmie. Marszałek przeniósł wtedy obrady do sali kolumnowej, gdzie przyjęto m.in. ustawę budżetową. Według opozycji głosowanie to było nielegalne. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jeden z najbardziej wpływowych irańskich polityków, były prezydent Ali Rafsandżani, zmarł dzisiaj w Teheranie. Miał 82 lata. Rafsandżani, dwukrotny prezydent Iranu, odegrał kluczową rolę w powstaniu Republiki Islamskiej w 1979 roku. Po ucieczce z kraju Szacha. Wcześniej za jego rządów działał w muzułmańskiej opozycji. Arabskie media podkreślają, że zawsze odgrywał ważną rolę w wewnętrznej polityce Iranu. Rafsandżani zmarł w szpitalu na atak serca. Reporterka telewizji Al Jazeera Dosra Jabari, cytując opinię irańskich polityków, tłumaczy, że to wielka strata dla kraju. Były prezydent był aktywnym politykiem i często pełnił funkcję mediatora i rozjemcy. Jego śmierć nie mogła nastąpić w gorszym momencie. To prawdziwy szok dla wielu Irańczyków, podkreśliła dziennikarka. Internetowe wydania arabskich dzienników przypominają życiorys byłego irańskiego prezydenta, który piastował ten urząd przez dwie kadencje. Rafsandżani w 1979 roku odegrał kluczową rolę w powstaniu Republiki Islamskiej. Wcześniej w świętym mieście Kum był uczniem teologii u Chomeiniego. Przez lata był też jego współpracownikiem. Wybory prezydenckie w 2005 roku zakończyły się dla niego porażką w drugiej turze. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Geniusz Wielkiej Brytanii polega m.in. na umiejętności integrowania przybyszów, pisze w najnowszym numerze tygodnik The Economist. Zdaniem autorów analizy przykładem tego są mieszkający na wyspach Polacy i kultywowane zwyczaje bożonarodzeniowe, w tym karp, barszcz i makowiec na wigilijnym stole. Do tego postne pierogi oraz sianko i opłatek. Pod tymi obrzędami drzemią zwykłe dobre stosunki między przedstawicielami obu narodów, pisze ekonomist. Brytyjczycy chętnie kupują w polskich sklepach czosnkową kiełbasę, a Polacy zaczynają przyzwyczajać się do świątecznego indyka i oglądają bożonarodzeniowe przemówienia królowej. Wśród fanów piłki nożnej oraz w kościołach język polski miesza się z angielskim. Brytyjczycy wiedzą, jak się integrować. 82% obywateli deklaruje, że co najmniej raz w tygodniu z własnej woli spotyka się z przedstawicielami innych grup etnicznych i religijnych. Wielka Brytania ma przedmieścia we francuskim stylu hinduskich gwardzistów, żydowskie potrawy i liberalnego muzułmańskiego burmistrza w stolicy, a ostatnio także pierogi. Brytyjskości nie osiąga się przez polityczny dyktat, tylko przez zakorzeniony w ludziach instynkt integracji, wnioskuje ekonomist. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

A później były zmiany, aż po to nagranie. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Up all my money. Robi wrażenie dokładnie takie samo jak rok temu. Myślę sobie, że te wczesne dni styczniowe, 8 i 10 przez wiele lat będą jeszcze związane mocno z osobą i twórczością Davida, że będą różne wydarzenia. Dzisiaj między innymi w Warszawie wieczorem fani palili świeczki przed muralem na bloku w Warszawie przy ulicy Marii Kazimiery. To na Żoliborzu. No i najważniejsze, że muzyka zostanie z nami także w wykonaniu nowych, młodych wykonawców. We passed upon the stairs, spoke of us and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. His hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed and gazed and stared at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Sonia de los Santos i Elena Moon Park, młode, słyszą państwo dziewczyny, śpiewają sobie piosenkę Davida. Taka płyta z młodymi wykonawcami, którzy próbują zinterpretować te utwory po swojemu, oby jak najwięcej. To nie wszystko oczywiście, jeśli idzie dzisiaj o urodziny, bo to 8 stycznia 1935 roku w miasteczku Tupelo w stanie Mississippi Gladys Presley, żona Vernona, rodzi bliźniaki. Pierwszy z nich, Jesse Garon, przychodzi na świat martwy. Drugi, urodzony pół godziny później, Elvis Aaron, jest zdrowym dzieckiem. W 1948 roku rodzina Presleyów przeprowadza się do Memphis, a w 1954 roku, dokładnie 5 lipca, Elvis próbuje nagrać cokolwiek w tamtejszym niewielkim studium wytwórni Sun Records. Reżyser, producent Sam Phillips jest ciągle niezadowolony z pomysłów Elvisa i kto wie, jak potoczyłaby się historia, gdyby podczas przerwy Presley spontanicznie nie zaintonował

Na początku 1969 roku Elvis Presley nagrał kilka swoich najważniejszych piosenek. Tak sądzę, jedną z nich była z pewnością In the Ghetto. No i państwo mi podpowiadają także, że przybędzie w tym kalendarzu odnotowującym przychodzenie i odchodzenie ważnych artystów kolejna taka data. Wczoraj zmarł Jerzy Kosela, ważny artysta, prekursor rock'n'rolla w Polsce, wtedy w latach 60. zwanego Big Beatem. Był między innymi założycielem zespołu Czerwone Gitary, twórcą wczesnego repertuaru tej grupy, kilku naprawdę ważnych wtedy piosenek. Nawet jeśli one dziś wydają się państwu nieco dziecinne, infantylne może wręcz, proszę pamiętać, wtedy były ograniczenia różne, to były początki. Jerzy Kosela odszedł wczoraj. Wczoraj już wiemy, w programie były informacje, była muzyka w audycji Piotra Meca na przykład. Tyle na razie dziś o rocznicach, bo myślę, że jeszcze wrócimy co najmniej do Davida Bowie. No a teraz może zajrzymy do nowości. Za tydzień, niecały, ukazuje się nowy album zespołu The Flaming Lips. We both traveled. I'm so. Ha, ha, ha. No tak, żarcików będzie sporo na tej płycie. Ten nowy album The Flaming Lips wymaga z pewnością naszego zainteresowania, bo jak Państwo zapewne wiedzą, on ma polski tytuł. No przynajmniej tak zespół twierdzi. Ten tytuł brzmi Oczy Mlody. Pewnie miało być młody, ale zabrakło kreseczki w angielskim alfabecie. A dlaczego mlody? No to tak to jest, jak się stosuje elektroniczne tłumaczenie brytyjskiego tytułu. Więcej, jak sądzę, na temat tego wydawnictwa z polskim tytułem. Umówmy się, niech tak będzie. Za tydzień, także w Minimaxie, bo pewnie nie tylko u nas. A za dwa tygodnie, niecałe, nowy album londyńskiej grupy Piano Magic. Samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy Minimaxu skupiona na Facebooku pozdrawia wszystkich słuchaczy, a ja pozdrawiam grupę. Stan populacji grupowej na dzień dzisiejszy 14 747, czyli prawie jak kartus. No, rośniemy w siłę pomalutku. Więc tak, jeszcze w grudniu nowe albumy The Flaming Lips, a potem Piano Magic, a potem już na samym początku lutego nowy album grupy Elbow. Rivers, Słucham zespołu Elbow od pierwszej płyty z sympatią, z zainteresowaniem. Dwie ostatnie płyty podobały mi się szczególnie, więc z wielką nadzieją czekam na to, co będzie w lutym. 3 lutego zapowiadany jest nowy album Elbow, tytuł Little Fictions. A tydzień później, w lutym, swój kolejny, piąty już album, nieoczekiwanie, aż tyle ich. Piąty album ujawni grupa Blackfield. We're like the weather. Can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles, we can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late, so why pray now, you cynical bastard. But you're late from your how is your ride? How is your ride? Frozen moments, your shadow's army will always give the command. It won't get better, just string along until the curtain goes down. It's too late, so why pray now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how was your ride? Blackfield to, jak Państwo wiedzą, wspólny projekt Izraelczyka Aviva Geffena i Brytyjczyka Stevena Wilsona. Zebrali się 15 lat temu z myślą o jednej płycie, ale wciąż do siebie wracają i w lutym zapowiadają kolejny album. Tradycyjnie tylko numerek będzie świadczył o następstwie i kolejności. To będzie Blackfield numer 5. No a w kolejnym miesiącu, czyli w marcu, płyta starszego kolegi Stevena Wilsona, czyli Richarda Barbieriego. Muzyk brytyjski, znakomity, kończy w tym roku 60 lat. Jego wczesna działalność w zespole Japan już sytuuje go w historii muzyki rockowej, no a są jeszcze liczne inne projekty i są także płyty solowe. Ta najnowsza ukaże się, jak powiedziałem, na początku marca. Ciekawa niezwykle płyta, będąca interesującą mieszanką muzyki elektronicznej, rockowej, a nawet jazzu. I ten album zacznie się od takiego oto nagrania. Richard Barbieri, artysta, który ma na koncie wiele różnych płyt, ale to były często płyty zespołowe albo kolaboracje. Trzeci bodajże dopiero jego solowy album. Tak się zaczyna pięknie. Ukaże się 3 marca. No i wreszcie płyta, która ukaże się, szczerze mówiąc nie wiem kiedy, ale ona się zbiera. Zbiera i wierzę, że zbierze się na pewno. Być może już w tym roku. Płyta Orkiestry Prowincjonalnej. Są chwile, gdy za niczym nie tęsknię, wtedy najbardziej się boję, że nie chcę chcieć, a nie jest pięknie, że ciało obce, chociaż słowo moje, bo kiedy uczuć nie potrafię nazywać, to smutek wpisują skrosy blisko, znikam, zaczynam bywać jablebne, a z winy cierpnych chwil. Patrząc w najciemniejszą źrenic, złapać nowiu zimny blik, rozbić jak szkło na ostrzach kalenic i zalać czernią, żeby znikł, bo noc jest po to, żeby spać, noc jest po to, by śnić. Kiedy uczuć nie potrafię nazywać, co smutek wpisują skosy brwi, znikam, zaczynam bywać jablewne, a z winy cierpkich widzę. Czuć nie potrafię nazywać, co smutek wpisują w skosy brwi. Jedna myśl pomaga zasypiać pamięci ty, a na ustach ty. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.